د حضرت بایزید بسطامی او یو ځناور ترمنځ خبرې کول. نوموړی رحمه الله تعالی په یوه کوڅه کې روان دی، د ده له خوا سره یو سپی تیر شو. د مبارک خپلې جامې ورڅخه راټولې کړې، له دې سره الله تعالی ورته سپی ګویا کړو. سپی ورته وویل چې یا شیخ، که چیرته زه وچ یم نو له وچ سپی سره په لګېدو خو جامې نه مردارېږي، او که زه لوند یم نو کله لانده سپی سره دې جامې ولګېږي بیا هم په درې ځله مینځلو سره جامې پاکېږي، خو که په تا کې عجب او تکبر پیدا شي نو که د اوو سمندرونو اوبه په خپل ځان تویې کړې بیا هم نه پاکېږي. نو حضرت بایزید بسطامی رحمه الله تعالی دې خبرې ته حیران شو، او بیا یې سپی ته وویل چې په تا کې ظاهري نجاست دی، ظاهره بدن دې نجس دی، په ما کې باطني نجاست دی. په انسان کې چې بده عقیده او بد اخلاق پیدا شي نو باطني خبث او نجاست پکې پیدا کیږي. نو په تا کې ظاهري او په ما کې باطني نجاست دی، نو راځه چې دواړه ملګرتیا سره شروع کړو، دواړه به یو ځای وخت تیروو او یو له بل څخه به عبرت اخلو. سپی ورته په جواب کې وویل چې زما او ستا په منځ کې دوستي نشي کېدلی، ته زما له دوستۍ لایق نه یې، ځکه زه چې په هر ځای کې له خلکو سره مخامخ شم نو خلک مې په تیږو او لوټو ولي، ما له ځانه شړي، او ته چې کوم مجلس ته ورشي نو ټول خلک درته په احترام ولاړ وي چې شیخ المسلمین راغی، خو زما څخه په ورځ د قیامت پوښتنه نه کیږي او له تا نه د دغه هر څه پوښتنه د قیامت په ورځ کیږي، نو زما او ستا ترمنځ جوړ نه شي راتلی. حضرت بایزید بسطامی رحمه الله تعالی په ژړا شو چې زه د سپی د ملګرتیا لایق هم نه یم، د هغه نه د قیامت په ورځ پوښتنه نشته او زما نه به د قیامت په ورځ پوښتنه کیږي، ځکه له ما سره ملګرتیا نه کوي، نو زه به د الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوستۍ لایق څنګه وګرځم؟ تذکرة الاولیاء.